aby państwo przyswoili sobie tę wiedzę. Magnez należy dobrze przyswoić. Podwójna dawka nie załatwia sprawy, bo nie o ilość tu chodzi, ale o pełną przyswajalność właśnie. A to charakteryzuje chelat magnezu Albion, zawarty w preparacie Hela Mag B6. Jedyny taki na rynku. Do wody? Wieloletnie badania naukowe potwierdzają bezpieczeństwo, tolerancję i skuteczność działania. Suplement diety Hela Mag B6 to magnez, który działa. Hela Mag B6 to numer jeden na świecie wśród preparatów z chelatem magnezu. Poranna kawa daje tyle przyjemności. A dziś w Polomarkecie kawa rozpuszczalna Nescafe Classic 200 gramów z 25% upustem w bardzo przyjemnej cenie 13,59. Skosztuj Nescafe Classic 200 gramów za 13,59. Polomarket, mój ulubiony. 7 lat temu zostałem dziadkiem. Mój wzrok to tysiące przeczytanych wnukowi bajek. Jestem emerytowaną nauczycielką. Moje oczy to wiedza, którą przekazuję wnukom. Nie ma nic piękniejszego niż widok dorastających dzieci i wnuków. Dlatego firma Olimplabs stworzyła suplement diety Luteina Biokompleks. Luteina Biokompleks zawiera aż 20 mg luteiny. Luteina Biokompleks w trosce o Twoje oczy. Pamiętaj, szukaj w aptece Luteiny Biokompleks firmy Olimplabs. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 13 maja, jest 14. Małgorzata Spór, zapraszam na serwis Trójki. Jest dochodzenie w sprawie śmierci mężczyzny w jednym z łódzkich szpitali. Zawiadomienie w prokuraturze złożyła jego żona. W Warszawie Kongres Przedsiębiorców Poszkodowanych przez fiskusa domagają się, by urzędnicy odpowiadali za podejmowane decyzje. Po zabójstwie w Leon kolejna hiszpańska partia zawiesza kampanię wyborczą do Europarlamentu. Tym razem to rządząca Partia Ludowa. Prokuratura sprawdza, jak doszło do śmierci mężczyzny, który w szpitalu Jonszera w Łodzi zmarł na skutek pęknięcia tętniaka aorty. Zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa złożyła żona, 57-latka. Twierdzi, że 2 maja rano zawiozła męża do szpitala z bólem brzucha. Według niej lekarze przeprowadzili tylko pobieżne badania. Dopiero po 7 godzinach zdecydowali się na operację, podejrzewając zapalenie otrzewnej. W trakcie zabiegu okazało się, że chory ma tętniaka aorty brzusznej, wyjaśnia w rozmowie z Polskim Radiem rzecznik prokuratury okręgowej w Łodzi Krzysztof Kopania. To spowodowało, że zakończenie operacji w tym właśnie szpitalu nie było możliwe. Decydowano o odstąpieniu od intubacji. Mężczyznę przewieziono do specjalistycznej placówki, do szpitala MSWiA, gdzie znajduje się chirurgia naczyniowa. Niestety jego życia nie udało się uratować. Zmarł w nocy na stole operacyjnym. Miejską kontrolę w szpitalu zapowiada też rzecznik prezydenta Łodzi Marcin Masłowski. Niezależnie od postępowania prowadzonego przez prokuraturę, Urząd Miasta Łodzi także zlecił kontrolę w podległej sobie placówce. Kontrola jest skierowana na wszystkie wydarzenia związane z tym tragicznym przypadkiem, do którego doszło. Czekamy na jej wyniki. Kontrolę w szpitalu przeprowadzi też NFZ. Domagają się wprowadzenia odpowiedzialności urzędników skarbowych i wymiaru sprawiedliwości za podejmowane decyzje. Niepokonani 2012, czyli pokrzywdzeni przez organa państwa przedsiębiorcy, debatują w Warszawie. Niektórzy z nich przez decyzje na przykład fiskusa stracili dorobek całego życia. Organizator kongresu Marcin Kołodziejczyk przypomina, że niektórzy jego uczestnicy walczą z państwem od wielu lat. Jest tutaj pan Marek Isański, który 18 lat walczy, Marek Kubala 14, ja 11 i wiele, wiele jeszcze innych osób mają podobne smutne wyniki, jeżeli chodzi o tą metrykę. I to jest obraz naszej rzeczywistości, bardzo przykry obraz. Ekspert Forum Obywatelskiego Rozwoju Anna Sęk wyjaśnia, że potrzebna jest zmiana całego systemu sprawiedliwości i urzędniczego. Często prokuratorzy, którzy niesłusznie oskarżają lub oskarżają osoby niewinne, nie ponoszą żadnej konsekwencji swoich czynów. Ta odpowiedzialność prokuratorska w Polsce nie jest egzekwowana i to jest duży problem. Kongres Niepokonanych 2012 odbywa się po raz drugi. Udział w nim bierze kilkaset osób z całego kraju, a wśród gości m.in. profesor Leszek Balcerowicz. Rządząca Hiszpanią Partia Ludowa zawiesza kampanię wyborczą do Parlamentu Europejskiego. Przyczyną jest wczorajsze zabójstwo Isabel Carrasco, kierującej oddziałem partii w Leon na północy Hiszpanii. Według pierwszych hipotez zbrodni dokonała matka kobiety, którą Carrasco wyrzuciła z pracy. Po zabójstwie kampanię wyborczą do Parlamentu Europejskiego wstrzymały niemal wszystkie hiszpańskie ugrupowania. Od wczoraj wieców nie organizuje Partia Ludowa. Na czwartek przesunięto debatę telewizyjną między dwoma największymi partiami, PP i socjalistami. W południe we wszystkich urzędach miast i gmin zapadła minuta ciszy. Izabel Carrasco uczcili też deputowani hiszpańskiego parlamentu. Do Leon przyjechał premier Mariano Rajoy, który weźmie udział w pogrzebie zamordowanej. Z zeznań świadków wynika, że została ona zastrzelona przez żonę komendanta policji z pobliskiej miejscowości. Miał to być akt zemsty za wyrzucenie jej córki z pracy. Podejrzana o zabójstwo należy do Partii Ludowej, podobnie jak jej córka, która z ramienia PP startowała w lokalnych wyborach. Z Barcelony dla Polskiego Radia Ewa Wysocka. Internetowy gigant Google powinien usuwać niektóre wyniki wyszukiwań na prośbę poszczególnych użytkowników. Tak zdecydował Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, a poszło o skargę. W uzasadnieniu Trybunał stwierdza, że jeśli dane są nieistotne lub przestarzałe, to odnośniki do nich powinny być usuwane z wyszukiwarki Google. Sprawa rozpoczęła się od skargi użytkownika z Hiszpanii. Argumentował on, że odnośnik do ogłoszenia o sprzedaży na aukcji jego domu, który stracił, narusza jego prywatność. Domagał się zastosowania tzw. prawa do zapomnienia. Firma Google twierdzi, że jest rozczarowana orzeczeniem Trybunału. Już wcześniej podkreślała, że zmuszanie do usuwania danych jest równe z cenzurą. Rafał Motriuk, Polskie Radio. I to wszystko w tym serwisie Trójki. Miejscami przejaśnienia, ale niemal w całym kraju możliwe są opady deszczu, a lokalnie także burze. Termometry pokazują od 13 stopni na północy do 18 na Podkarpaciu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Przed nami Marta, dyrektor artystyczna w agencji reklamowej. Praca w reklamie, pośpiech, stres, hektolitry kawy. Nie mam czasu na oszukiwanie samej siebie. Dlatego wybrałam Magnelle, jedyny preparat magnezowy o stopniowym uwalnianiu. Dzięki Magnelli mam pewność, że przez dłuższy czas utrzymuje się optymalny poziom magnezu. Poza tym Magnella to suplement diety dostępny w aptece. Wiesz, my reklamiarze nie damy sobie wcisnąć byle czego. Magnella. Wybór wymagających kobiet. Słyszę ten gwar, widzę ruch, kiedy biegnę ulicą. Czuję słońce i wiatr, i impuls miasta przez skórę. W laboratorium Eve Austin wiemy, że miejskie życie zagraża wrażliwej skórze. Dlatego stworzyliśmy polecany przez polskich dermatologów hipoalergiczny krem intensywnie nawilżający Eve Austin Sensitia. Witaminy, filtry UV i opatentowany składnik kojący tworzą inteligentną barierę ochronną. Efekt: skóra wolna od podrażnień, wygładzona i nawilżona. Eve Austin, twoja recepta na zdrową skórę. Dostępny w aptece. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. I 6 minut po 14 zaczynamy Akademię Rozrywki. Zaczynamy my, to znaczy Halina Wachowicz, Michał Jakubik i Artur Andrus. akademia.rozrywki@polskieradio.pl. Do 15 zapraszam Państwa na specjalne wydanie audycji z okazji Dnia Matki. Ja wszystko za chwilę wytłumaczę. Wszystko wytłumaczę, dlaczego to z okazji Dnia Matki, ale też rozszerzymy to na Dzień Ojca, na Dzień Rodziny w ogóle. Tylko zacznijmy, a potem będziemy tłumaczyć. Akademia Rozrywki. Ach, mamą być, ach, mamą, to prawie jest to samo, co w kopalni na przodku pracować przy młotku. Ach, mamą być, ach, mamą, to prawie jest to samo, co w kopalni na przodku pracować przy młotku. Jeszcze oczu nie otworzę, a już palec w oko włoży. Życia mego cud i treść. Mama, mama, ja chcę jeść. Mateuszku, jeszcze chwilę spójrz, mamusia ledwo żyje. W odpowiedzi drugi palec w drugie oko wkłada malec. Więc się wyczołguje z wyrka, by nakarmić mego synka, by ten cud mój i sens życia już zaprzestał swego wycia. Gdy do kuchni się doczołgam, już z lodówki chcę wyciągać czekoladę, córka Malka ma księżniczka łakociarka. Lecz spokojnie patrzę na to, czekolady wyjadł tato wczoraj w nocy, to rzecz pewna. Nic nie znajdzie ma królewna.

swoje święto w marcu, na przykład matki egipskie, omańskie, arabsko-saudyjskie, 7 kwietnia matki armeńskie, i to, jak się okazuje, połowa świata już obchodziła, druga połowa świata będzie obchodziła dopiero Dzień Matki, na przykład 1 czerwca w Mongolii, 30 maja w Nikaragui. Pomyślałem sobie, w związku z tym Dzień Matki można obchodzić każdego dnia, a dzisiaj taki pomysł mi się zrodził na rozmowę o życiu rodzinnym, o macierzyństwie, ojcowiźnie. Chciałem powiedzieć o tacierzyństwie, ale to jest nadużywane ostatnio, także szukałem jakiegoś innego określenia. O byciu ojcem na przykład. I chciałem państwa zapytać, i mam nadzieję, że państwo napiszą w tej sprawie do akademia.rozrywki@polskieradio.pl, o takie argumenty, jakich rodzice używali, nakłaniając państwa do zamążpójścia, do ożenku, bo często się coś takiego pojawia. Synu, ożeń się, bo nie będzie ci miał kto szklanki wody podać, na przykład na starość. To jest zresztą zaczerpnięte z pewnego takiego dowcipu, że matka namawia: synu, ożeń się, masz 40 lat, nie będzie ci miał kto na łożu śmierci szklanki wody podać. No i druga sytuacja, on się oczywiście ożenił, druga scena tego dowcipu rozgrywa się na łożu śmierci, leży i myśli sobie, no tak, a pić się nie chce. I o takie argumenty, jakich używano w stosunku do państwa, zachęcając, a może zniechęcając do zamążpójścia czy do ożenku. Chodzi mi tylko o takie prawdziwe, oczywiście nie wzięte z dowcipów, czy z takich ogólnoobiegowych powiedzeń: ożeń się, dlaczego masz mieć łatwiej ode mnie, prawda? akademia.rozrywki@polskieradio.pl, akademia.rozrywki@polskieradio.pl. Dziś będziemy zbierać takie przejawy niebanalnego poczucia humoru w takich zachętach albo zniechęceniach do życia rodzinnego, do małżeństwa. No i oczywiście skecze, monologi, piosenki, przynajmniej w części w tym naszym spotkaniu, będą dotyczyły tych spraw. Teraz właśnie takie rozważania na temat macierzyństwa przedstawi państwu Joanna Kołaczkowska, a potem bardzo wzruszającą, piękną piosenkę zaśpiewa Wojciech Młynarski. Z cyklu Myślę, więc uważam, że... Fala. Trzy lata siedzenia murem w domu, gotowania, przecierania zupek, wkładania i zdejmowania kaftaników, malusich skarpetek i karmienia. Lata przyjmowania na ramię ulanych porcji mleka, zapierania żółtych od marchwi śliniaczków, kupowania, zakładania, zdejmowania z okrzykiem: ależ tego tu jest! Pampersów, biegania na spacerki, na szczepienia, lata prowadzenia do przedszkola, przyprowadzania z przedszkola, instruowania, jak wiązać sznurówki, oddanie się w akcji Cała Polska czyta dzieciom, godziny wpatrywania się w biel wanny, w czasie gdy nasze chlapiące wodą maleństwo wyrzuca gumowe czuszki na podłogę z okrzykiem: mama da, mama da. I co mama? I co mama? Mama da! W czasie jednej tylko kąpieli mama uratowała pewną kaczusię 35 razy. To był rekord światowy. Codzienne zbieranie z podłogi sterty, gryzaczków, klocków, puzli, których cechą główną jest zdekompletowanie. Samochodzik, traktor, książeczki, kółeczka, trójkąciki, kwadraciki, kwiatki, guziczki, zapinki, wsówki, waciki, patyczki. Wszystko, co kolorowe, plastikowe, małe, i jest tego dużo. Wszystko to z całego domu zgromadzone jest w jednym miejscu, czyli na podłodze. Wieczorem na kolanach zbierane, a rano znów lądowało na podłodze. Miliony razy szczebiotane. A gdzie to tak ślicznie zjadł? A gdzie to tak zjadł? Moje maleństwo. Albo: a gdzie to ze mną się? A gdzie to ze mną się? Albo: a komu się tak ulało? Komu się ulało? Mojemu maleństwu się uda. I już mamunia ściela, już mamunia ściela. Dość. Po latach wyrzeczeń i po latach bycia nieatrakcyjnym towarzysko, gdy nasze dziecko podrosło na tyle, by samodzielnie się obsłużyć, możemy teraz je wykorzystać do naszych partykularnych interesów. Siedzicie sobie przed telewizorem. Trzeba tylko poczekać, aż wstanie. Spokojnie, spokojnie, nie od razu. Niech tylko wstanie. Wstała. Haniu, Haniu, już jesteś na chodzie, podałabyś mi gazetę? Moja mama też tak mówiła i dlatego ja teraz tak robię. Albo to też jest dobre. Polecam, nie miejcie litości. Haniu, podaj mi proszę moją herbatę, jesteś bliżej. Przecież i tak sobie to odbije, jak dorośnie. Jeżeli wy teraz nie wyręczycie się dzieckiem, wasza pociecha za chwilę zrobi to bez zastanowienia i będziecie uchodzić za epigonów. A gołąbki? Ha, jedne dzieci obierają ziemniaki, a ja byłam skrajnie wykorzystywana przy gotowaniu gołąbków. Najpierw mama pozwalała, żebym po zmieleniu i przyprawieniu mięsa i dodaniu przysmażonej cebulki nie mogła tego skosztować, a chciałam. Wierzcie mi, chciałam. Tak ciężko było o mięso. To była straszna męczarnia, to było zgotowanie dziecku męczarni i poniżenia. Potem parzyłam palce od gorącej kapusty, której liście wrzucałam na wrzątek. Aż po najcięższe prace, takie jak owinięcie gara gorącego ryżu w gazetę, bo takie było ludowe wierzenie, że to izoluje, że papier izoluje. Możliwe, że treść gazety, że ona izoluje, ale papier? Następnie ręcznik frotę, potem cudem unikając śmierci w męczarniach, unosiłam wersalkę i utykałam ten zakulbaczony parujący gar pod kołdrą. Byłam strażniczką ryżu, mogłam zginąć, nawet by mama nie wiedziała. Fala w więzieniu, w internacie, w wojsku. A co z rodziną? W rodzinie to się nazywa tradycja. Przemoc więzi. Ostatnio znów mama robiła gołąbki, gdy mnie poprosiła o postróżowanie ryżu. Spojrzałam na nią spokojnie i postarałam się, by zabrzmiało to bardzo, bardzo naturalnie. Pamiętajcie, to są ważne elementy, żeby to brzmiało naturalnie. Mamuś, to ty schowaj ryż do wersalki i tak już jesteś w biegu. A kto powiedział, że fala musi iść w jedną stronę? Ona jedna dostrzegała w durnym świecie tym jakiś ład. Własną piersią dokarmiała, oczy mlekiem zalewała. Wychowała jak umiała, a gdy wyjrzał już człek na świat, wziął swój los w ręce dwie i nie w głowie mu było, że nie ma jak u mamy ciepły piec, cichy kąt nie ma jak u mamy. Kto nie wierzy, robi błąd. Nie ma jak u mamy cichy kąt, ciepły piec. Nie ma jak u mamy. Kto nie wierzy, jego rzecz. A tymczasem człeka trawił, spać nie dawał mu taki mus, żeby zadłem się nie dławić, lecz choć trochę świat poprawić. Nieraz w trakcie tej zabawy świeży na łbie zabolał guz. Człowiek jadł z okien kit, lecz zanucić mu było wstyd. Nie ma jak u mamy ciepły piec, cichy kąt nie ma jak u mamy. Kto nie wierzy, robi błąd. Nie ma jak u mamy cichy kąt, ciepły piec. Nie ma jak u mamy. Kto nie wierzy, jego rzecz. Te porywy, te zapały, jak świat światem się kończą tak, że się wrabia człek pomału w ciepłą żonę, stół z kryształem i ze szczęścia ogłupiały. Nie obejrzysz się nawet jak w becie już ktoś się drze, komu nawet nie w głowie, że nie ma jak u mamy ciepły piec, cichy kąt nie ma jak u mamy. Kto nie wierzy, robi błąd. Nie ma jak u mamy cichy kąt, ciepły piec. Nie ma jak u mamy. Kto nie wierzy, jego rzecz. Prawda, że mężczyźni potrafią wzruszająco opowiadać o uczuciach do mamy. Zaraz zresztą będą kolejne dowody na to, że takie uczucia rodzinne właśnie państwo mi podpowiedzieli, pisząc do akademia.rozrywki@polskieradio.pl, że miotając się pomiędzy ojcowizną a tacierzyństwem, szukałem po prostu słowa ojcostwo. Tak, chodziło o to, że ojcostwo też bywa dla mężczyzn wzruszające. Za chwilę będą na to dowody, A ja jeszcze raz przypominam, pod adresem akademia.rozrywki@polskieradio.pl czekam na prawdziwe opowieści o tym, jak państwa rodzice albo któryś z rodziców zachęcali albo zniechęcali do małżeństwa, do życia rodzinnego, bo podejrzewam, że mogło być parę niebanalnych argumentów. Pan Jan napisał na przykład: gdy moja siostra wychodziła za mąż, ojciec mój, rozwodnik, powiedział mi, rozwodnikowi: wiesz, kiedy można przestać się martwić o swoje własne dziecko? Po pierwszym rozwodzie dziecka, bo to znaczy, że dostało własnego rozumu. To z doświadczeń takich, ale mam nadzieję, że też inne doświadczenia jeszcze państwo mają. Pan Michał z kolei pisze: nakłanianie do ożenku to pikuś przy namawianiu do wnuków. To jest dopiero hardkor. No to bardzo proszę też takie hardkorowe, jak to pan ujął, opowieści podesłać, bo to rozszerzamy sobie te opowieści na całe życie rodzinne. Jeszcze od pani Edyty list. Moja mama usilnie namawiała mnie do wyjścia za mąż za pewnego stolarza Andrzeja, którego nawet lubiłam, ale nijak nie kochałam. Argument mojej mamy brzmiał: miły, grzeczny, kwiaty ci przynosi i wszystko by mi w domu porobił. Tu chodziło o wszelakie roboty stolarskie. Niestety nie dałam się przekonać, no i teraz wychodzę za serwisanta lodówek. Niestety moja mama już tego nie doczekała, za to myślę, że załatwiła mi mojego serwisanta na samej górze. No to teraz pani Edyto, pani będzie miała wszystko w domu porobione, przynajmniej w tej kwestii. akademia.rozrywki@polskieradio.pl. Czekam na państwa opowieści, a teraz te wzruszające dowody wzruszania się mężczyzn w sytuacjach rodzinnych, ojcowskich. W kolejności Bartek Bredę i Tomek Jachimek. Dzieci na starość. Nasza starość zadaniem jest dla naszych dzieci. Zarówno z nauk ścisłych, jak ściśle społecznych. Dlatego przykładem już trzeba im świecić. Młodość jak kometa, wnet w otchłań poleci, z nią zdrowie, siła, odwaga. Gdzie są te chusteczki? Nasza starość zadaniem jest dla naszych dzieci. Co zostawię? Piwnice oraz program trzeci. Wspomnienia o marzeniach, co zmieniły się w czyn. Bo takim przykładem wszak trzeba im świecić. Nie wiem, jak tam inni dzieciaci poeci, ale nie chcę być wieczny, tylko długowieczny. Moja starość zadaniem jest na moich dzieci. Kiedy ząb i włos już ostatni wyleci, jeszcze bardziej niż teraz chciałbym być bezpieczny. Dlatego przykładem dziś muszę im świecić. Przemijam, przemijamy. Choć budzi to sprzeciw, latka lecą. Nim letę skosztujemy cieczy, starość zadaniem jest dla naszych dzieci. Dlatego przykładem już trzeba im świecić. Masz córciu raptem półtora roku, 8 sukienek, zębów ze 6, pełną pieluchę, uśmiech szeroki. Lubisz się kąpać, uwielbiasz jeść. Na pierwszym miejscu zawsze jest mama, lecz do zabawy to już starszy brat. Co do piosenek, lubisz gdy z rana tata przytuli, zaśpiewa tak: moja ty szyjko do całowania, moje paluszki, żeś cisnąć strach. Moja ty główko do poczochrania, moje ty oczka piękne, że ach. Moje ty plecki do podrapania, moja ty nóżko, co naprzód gna. Moja ty pupcio do poszczypania, moja ty minko, gdy jestem zła. Jakby nie starał się śpiewać twój stary, jak cię nie pieścić, gilgać czy gnieść, za lat 20 jakiś kawaler skradnie mi ciebie i naszą pieśń. Jak nie pilnować, i tak cię zgubię. Przyjdzie kawaler i krzyknie szachmat. Jeszcze go nie znam, już gnoja nie lubię, za to, że on będzie śpiewał ci tak. Moja ty szyjko do całowania, moje paluszki, żeś cisnąć strach. Moja ty główko do poczochrania, moje ty oczka piękne, że ach. Moje ty plecki do podrapania, moja ty nóżko, co naprzód gna. Moja ty pupcio do poszczypania, moja ty minko, gdy jestem zła. Lecz kawalerze się proszę nie wzruszać, ojciec ambitnie do końca gra. Będzie szczęśliwa, z szampanem ruszę, jeśli ją skrzywdzisz, dorwę jak psa. Będę swe buty czyścił twą głową, wepchnę ci w gardziel kaktusa kwiat. Jak nie wystarczy, naślę teściową, sam stanę z boku, zaśpiewam tak. Mój kręgosłupie do połamania, moje paluszki zmiażdżone w pół, moje gardziołko do podżynania, moja tygłówko wrzucona w dół. Moje ty nóżki do odrąbania, moje kolanka, co chętnie bym zgniótł, moja ty pupcio do nakopania, moje ty oczka nadziane na drut. No to specyficzny rodzaj wzruszenia Tomasz Jachimek przedstawił, ale ojcostwo jak najbardziej wpływa na taką twórczość. No to proszę Państwa, zaglądamy do Państwa opowieści dotyczących namawiania albo zniechęcania przez rodziców do życia rodzinnego, do małżeństwa. Pan Paweł, u mnie tata zawsze mówił, jak była imprezka przy odrobinie chleba, zawsze roztrząsał temat, mówiąc do mnie na głos: ożeń się, synuś, boś chudy jak patyk, a żona jeść daj, zaraz się poprawi. Poprawisz, bo wyglądasz jak siódme dziecko stróża i wstyd z tobą gdzieś się pokazać. No i ożeniłem się 13 lat temu, przytyłem do 106 kilo przy 170 centymetrach wzrostu. 2 lata temu zacząłem się odchudzać i zrzuciłem do 70 kilogramów, proszę bardzo, czyli kwestia wagi też tutaj ma znaczenie. Pani Maja, moi rodzice postanowili zachęcić mnie do małżeństwa w taki sposób. Wyjdź za mąż, to Przemek, przyjaciel naszej rodziny, fotograf ślubny, w końcu będzie miał pracę. To jest poważny argument moim zdaniem, że w trosce o pracę fotografów ślubnych. Dalej, co jest? A, pan Janek, moja ex-żona namawiała mnie do dziecka. Kupiła kiedyś koszulkę taką malusią i przychodzi do mnie z tekstem: ładna, prawda? A ja na to: ładna, ale na mnie za mała. Foch na miesiąc. I jeszcze coś tutaj, proszę bardzo, pan Marcin. W tytule jest na litość. Ojciec mi powiedział, że wprowadzam dziewczynę w lata i może czas się ożenić. Dzisiaj mamy 2 dzieci. Gratulujemy. I jeszcze od pani Magdy. Dawno temu moi znajomi mieszkali ze sobą jako takie nieoficjalne narzeczeństwo i trwało to tak dość długo, aż się rodzina po 2 latach zaczęła niepokoić, jeśli chodzi o formalizację związku. Napotykając jednak delikatny opór, babcia rzuciła na jakichś imieninach: no to może muście. To jest też argument. Albo w trosce o zawodowy rozwój fotografów ślubnych, albo jak się nie da z dobrej woli, no to muście, tak babcia wymyśliła. akademia.rozrywki@polskieradio.pl. Ciąg dalszy po powtórce z rozrywki. Powtórka z rozrywki przygotowana jak zwykle przez Andrzeja Zakrzewskiego. Na początek mamy skecz Wojciecha Kaweckiego. Skecz, chociaż w obu rolach wystąpi tutaj autor. Zazwyczaj jeśli jedna osoba występuje, to jest monolog, ale Państwo za chwilę usłyszą, że można zrobić skecz na jedną osobę. Później Magda Żuk zaśpiewa piosenkę o całowaniu. Jeszcze później taka małżeńska scenka Stefanii Grodzieńskiej w wykonaniu Magdaleny Zawadzkiej i Wiktora Zborowskiego. A zakończymy dzisiejszą powtórkę z rozrywki piosenką w wykonaniu Anny Szałapak. Wojciech Kawecki i ten drugi. Tak, tak, to ja. Proszę, proszę, panie listonoszu. A, tak, dzień dobry, a dzisiaj jak zwykle pana ulubiona gazetka i liścik, proszę. No nic więcej? No nie, nie, nic więcej. Witam pana listonosza. A wyrównanie nie przyszło? A na jakie wyrównanie pan czeka? Miało być wyrównanie w tym miesiącu do renty. Pan taki zdrowy i ma renty? No wie pan, tak głupio wyszło, bo jak wszyscy załatwiali renty, to sobie też załatwiłem. No widzi pan, a ja muszę zasuwać codziennie do roboty. No. Niech pan tam o tym moim wyrównaniu pamięta. Ja pamiętam.

żałujcie i całujcie i całujcie. Ust i śliny nie żałujcie i całujcie i całujcie. Drodzy Państwo, mówi Stefania Grodzieńska, moi ulubieni aktorzy Magda Zawadzka i Wiktor Zborowski zgodzili się przedstawić Państwu jedną z moich humoresek. A więc, czy szczery dialog sprzyja trwałości małżeństwa? Publiczność opuszcza widownię, kierując się do szatni. Popatrz, jaki ogon do szatni. Nie warto stawać. Poczekajmy. Teraz rzeczywiście już nie warto. Jak zawsze jesteśmy ostatni. Wszyscy pobiegli, tylko ty jeden. Proszę cię, nie mów ty jeden. Wszyscy tak, tylko ja jeden nie. Bo ty zawsze... Czy możesz być tak dobra i nie mówić ty zawsze? Jasne, ty nigdy nie... Błagam cię, nie mów ty nigdy. Nie widzisz, jakie to głupie? Ja zawsze, a jednocześnie ja nigdy. Najlepiej w ogóle nie będę się odzywać. Słusznie. Pierwszy raz w życiu. Nie mów pierwszy raz w życiu o wydarzeniach, które mają miejsce 5 razy w tygodniu. Chciałam tylko powiedzieć, że pierwszy raz w życiu przyznałeś mi rację. Wiem dobrze. Oczywiście. Ty wszystko wiesz najlepiej. Nienawidzę, kiedy mówisz ty wszystko wiesz najlepiej. A ja nie znoszę, kiedy mówisz, nienawidzę, kiedy mówisz. Każda kobieta... Nie mów o mnie, każda kobieta. Wszyscy mężczyźni... Nie mów o mnie, wszyscy mężczyźni. Nie mów do mnie, nie mów. Nie mów do mnie, nie mów do mnie, nie mów. Czy to państwa te płaszcze? Tak. Nasze, przepraszamy. Przepraszamy, że pani czekała. A nie szkodzi, proszę pana. Z przyjemnością na państwa patrzyłam. Chyba nie od wczoraj są państwo małżeństwem, a tak miło ze sobą rozmawiają. Widzi pani? Przeszło 20 lat jesteśmy po ślubie, a zawsze mamy o czym mówić. Pan zajmie mi miejsce, którego tak mało. Między tym ze świecznika, a tym ze śmietnika. Bo stoją bliżej siebie, niż na to wygląda z ich ciał. Zbratanych ściskiem, ten sam śpiewa pot. Chociaż cię dławimy, chociaż cię dławimy, ale cię zbawimy, ale cię zbawimy. Niech pan to miejsce trzyma, dla mnie ja tu wrócę. Między tych z samogonem, a tych z samochodem. Mimo że obie strony odmówią mi wstępu, z oczu bliźniaczo obcych ten sam zabrzmi wzrok. Chociaż cię ranimy, chociaż cię ranimy, ale cię chronimy, ale cię chronimy. Nie pomoże ucieczka, podróż w sen czy w siebie. Między tytułowanych a tatuowanych. tak powrócę, panie, bo jedni i drudzy gdzieś z pokrewnego środka skandują tę krew. Chodźcie kale, czy chociaż dwa. Artyści Piwnicy pod Baranami w piosence z tekstem Stanisława Barańczaka i muzyką Zbigniewa Raja zakończyli to wydanie powtórki z rozrywki. Za 16 minut godzina 15. Akademia Rozrywki. No i przypominam Państwu, że dzisiaj takie niespodziewane, specjalne wydanie z okazji Dnia Rodziny i Dnia Matki, i Dnia Ojca, i Dnia Rodziny, i Dnia Babci, i Dnia Dziadka nam się stworzyło. I Państwo piszą do akademia.rozrywki@polskieradio.pl o swoich doświadczeniach związanych z zachęcaniem albo ze zniechęcaniem do zamążpójścia, ożenku. Różne historie przedstawiają Państwo niezwykłe, świadczące o tym, że jesteśmy pod tym względem bardzo pomysłowi. Słowem narodem. Proszę bardzo, kolejna porcja. Pani Anna. Mój tata, gdy osiągnęliśmy odpowiedni do tego wiek, rozpoczął coroczne wygłaszanie orędzi świątecznych nakłaniających nas do małżeństwa. Argumentował, że to miłe, kiedy żona z wdziękiem poda mężowi dobry obiad. Chyba zapomniał, że 3/4 jego dzieci to córki, więc argument do nas naturalnie nie trafiał. Następne. Pani Natalia. Moja mama za każdym razem, kiedy się widzimy lub słyszymy, mówi: a pamiętasz panią Bożenkę? Już drugi raz będzie babcią, a jest ode mnie młodsza. Albo podchodzi do mojego psa i mówi: patrz, co ci babcia przyniosła. Ostatnio oznajmiła nawet, że już osłonki do kwiatów ma jak babcia. Psychologiczne podejście jest tutaj bardzo ważne. Aha, pani Natalia dodaje: w tajemnicy dodam, że mama już jest babcią, tylko jeszcze nic o tym nie wie. No to jeśli mama przez przypadek słucha radia teraz, to może z radia się dowiedziała, że zostanie babcią. Dalej, co tutaj jeszcze państwo napisali? Pani Ilona: moja mama, kiedy podzieliłam się wątpliwościami na temat zamążpójścia, powiedziała: skończyłaś studia, bierz go, lepszego już nie znajdziesz. No i wzięłam. Jesteśmy już 28 lat. Mój wujek, pisze pan Bartek, mawiał: małżeństwo to wspólne rozwiązywanie problemów, których nigdy byśmy nie mieli, będąc samymi. Filozoficzne stwierdzenie i na pewno coś z prawdy w tym jest. Jeśli ktoś jeszcze chce coś dorzucić, bardzo prosimy, akademia.rozrywki@polskieradio.pl. A u nas kolejna scenka małżeńska, rodzinna. To jest tekst Pawła Mazura w wykonaniu Henryka Talara. Moja żona i ja cierpimy na wrodzoną i nieuleczalną niechęć do wszelkiego porządku, a mówiąc wprost, jesteśmy nałogowymi bałaganiarzami. A jak się ma w domu bałagan, to trudno cokolwiek znaleźć, nawet jeśli się tego nie zgubiło. Tego, co zgubiliśmy, w ogóle nie szukamy, bo większość czasu pochłania nam szukanie rzeczy, które teoretycznie zgubione nie są. Na przykład książeczki zdrowia naszego dziecka. Na kilka dni przed kontrolną wizytą u lekarza wpadamy w panikę. Wiemy, że książeczka powinna być w gazetniku razem ze stertą niepotrzebnych faktur, rachunków i kuponów totolotka z łączną sumą trafień oscylującą w granicach zera. Wiemy, że powinna tam być, ale jednocześnie boimy się, że może jej tam nie być. Dlatego przeszukujemy gazetnik niezbyt starannie, aby móc potem to przeszukanie wielokrotnie powtórzyć. Jeśli nie ma jej w gazetniku, to pewnie zostawiłam ją w pracy, uspokaja sytuację żona. Na drugi dzień, zaraz po przyjściu do pracy, zagląda więc do szuflady swojego biurka. Zagląda to nawet za dużo powiedziane. Ona tam tylko nieśmiało zerka, a czasami nawet tylko ostukuje ołówkiem dno szuflady. Wiadomo przecież, że szuflada z książeczką rezonuje inaczej niż szuflada bez książeczki. Jeśli to wstępne przeszukanie pracowej szuflady nie przyniesie spodziewanych efektów w postaci zlokalizowania książeczki, żona nie histeryzuje ani nie wyrywa sobie włosów z głowy. Książeczka jest zapewne w gazetniku, tłumaczy sobie racjonalnie całą sytuację. I znowu przeszukujemy gazetnik. Tym razem może trochę bardziej dokładnie, choć staramy się zachowywać wszystkie niezbędne środki bezpieczeństwa, tak aby po przeszukaniu zostawić sobie jeszcze cień nadziei, że kiedy zajrzymy tam ponownie, to być może książeczka się znajdzie. I znów, jeśli nie natrafimy na książeczkę w gazetniku, żona szuka jej w pracy. Jeśli nie znajdzie jej w pracy, szuka w gazetniku. Cała sztuka polega na tym, aby w odpowiednim momencie przerwać to błędne koło i odważnie przeszukać bądź to gazetnik, bądź to szufladę pracowego biurka. Jak dotąd zawsze udawało nam się książeczkę znaleźć. I co ciekawe, zawsze była w gazetniku. Spyta ktoś, dlaczego nie przeszukać od razu gazetnika? Niby racja, ale przecież może się zdarzyć, że po dokładnym przeszukaniu gazetnika książeczka się nie znajdzie. I wtedy co? Lepiej nie ryzykować. Kiedy już znajdziemy książeczkę zdrowia, to zwykle okazuje się, że zgubiliśmy karteczkę, na której zapisany był dokładny termin wizyty. Kartka teoretycznie powinna być w książeczce, ale niestety teoria nieraz drastycznie rozmija się z życiową praktyką. Więc znowu przeszukujemy gazetnik, następnie żona zagląda do szuflady w biurku, potem znowu szukamy w gazetniku, potem znowu w biurku, potem w gazetniku, w biurku, w gazetniku, w biurku. Niestety w przypadku karteczki system sprawdza się słabo lub nie sprawdza się w ogóle, co zresztą na jedno wychodzi, bo zarówno w jednym, jak i w drugim przypadku skutek jest taki, że kartki jak nie było, tak nie ma. W takim wypadku wdrażamy plan awaryjny, który polega z grubsza na dokładnym przeszukaniu wszystkich kątów w mieszkaniu. To jedna z niewielu chwil, a może i jedyna, kiedy dziękujemy Bogu, że nie jesteśmy ludźmi majętnymi i stać nas było jedynie na kupno dwupokojowej klitki. Co prawda w czasie tych poszukiwań nigdy nie udaje nam się znaleźć tej przeklętej karteczki, ale za to przy okazji znajdujemy różne rzeczy, które wcześniej zbyt pochopnie uznaliśmy za zaginione. Na przykład ostatnio znaleźliśmy dwie opony zimowe do samochodu, paczkę chipsów, gumkę, recepturkę, przypalony garnek i pamiętnik znaleziony w Saragoście, ale zgubiony na pewno w naszym mieszkaniu. Kiedy już przekopiemy mieszkanie wzdłuż i wszerz, zaglądamy ponownie do książeczki zdrowia i ku naszemu zaskoczeniu karteczka się znajdzie. Dlaczego nie było jej tam wcześniej? Na to pytanie nie znaleźliśmy jak dotąd odpowiedzi. W dniu wizyty lekarskiej naszego dziecka wstajemy około 4 nad ranem, aby mieć odpowiednio dużo czasu na szukanie różnych potrzebnych rzeczy. Zaczynamy oczywiście od szukania budzika i kapci. Następnie ja idę do łazienki poszukać pasty i szczoteczki do zębów, a żona w tym czasie szuka w kuchni czegoś na śniadanie. Jeśli przy okazji uda jej się znaleźć jakieś kubki, ewentualnie w miarę czysty słoik, zaparza kawę. Ja po wyjściu z łazienki szukam skarpetek, a żona w tym czasie idzie do łazienki poszukać swojej szczoteczki do zębów. Ma o tyle łatwiej, że nie musi już szukać pasty, którą wcześniej znalazłem. Potem szybko jemy śniadanie i budzimy dziecko. Mały jest w łóżeczku, więc przynajmniej jego nie musimy szukać. Ale szukamy pieluszek, smoczka i jakiegoś ubranka. Potem szukam kluczyków do samochodu, dokumentów i okularów, a żona szuka pomadki, tuszu do rzęs i gumki do włosów. Następnie szukamy butów i kurtek, w lecie tylko butów i wreszcie wychodzimy z domu. To znaczy ja wychodzę oczywiście wcześniej, bo muszę znaleźć na parkingu samochód, a żona w tym czasie szuka kluczy. Po znalezieniu auta przez kilka minut bezskutecznie próbuję otworzyć go kluczami od mieszkania, a żona w tym czasie zamyka mieszkanie kluczykiem od samochodu. Żonie się zwykle udaje, mnie nie. W końcu wsiadamy do samochodu i jedziemy do przychodni, a tam sytuacja zwykle wygląda mniej więcej tak. Państwo przecież byli zapisani na wczoraj, informuje nas uprzejmie pani recepcjonistka. Jak to? Oburzam się. Przecież mam tutaj karteczkę. Szukam w kieszeniach tej cholernej karteluchy i oczywiście nie mogę znaleźć. Na szczęście żona ma ją w torebce. Biorę ją do ręki i czytam na głos. Odbiór zdjęć. 15.03, godzina 10. To dzisiaj! Cieszy się żona, która jest wielką miłośniczką sztuki fotograficznej. Ja niestety tej radości nie podzielam. Historia zwykła, rzekłbym banalna. Niewielka knajpka koło Świętajna. Ona brunetka, za barem zgrabna. A przy stoliku on i on zamawiał tatara. Tatara, tara, tatara. I on zamawiał tatara. Tara, tatara. A on zamawiał tatara. Tatara, tara, tatara. A on zamawiał tatara. Tara, tatara. A zegar bije tatar i setka. Marszczył się klient, więdła brunetka. Przez całe lata setka i tatar. I ten dwuznaczny ton, gdy on zamawiał tatara. Tatara, tara, tatara. Gdy on zamawiał tatara. Tara, tatara. A on zamawiał tatara. Tatara, tara, tatara. A on zamawiał tatara. Tara, tatara. Sojówka. Cebulko i z jajeczkiem. Aż w końcu nadszedł taki dzionek. Spełniło się co niespełnione. Barmankę pojął ktoś za żonę, a on pozostał sam. Na próżno wołał tatara. Tatara, tara, tatara. Nikt mu nie podał tatara. Tara, tatara. Na próżno wołał tatara. Tatara, tara, tatara. Nikt mu nie podał tatara. Tara, tatara. Czas na egzystencjalną puentę. Żyj chłopie chwilą w knajpce niewielkiej. Proś o tatara, setkę i rękę. Bo w tym jest cała rzecz. By ktoś ci podał tatara. Na stare lata tatara. Zaśpiewasz wtedy tatara, tara, tatara. Gdy ktoś ci poda tatara. Tatara, tara, tatara. Zaśpiewasz wtedy tatara. Tara, tatara. Z całego serca tatara. Tatara, tara, tatara. Zaśpiewasz wtedy tatara. Tara, tatara. Raz, dwa, trzy tatary, proszę. Tatara, tatara, tara, tatara. Zaśpiewasz wtedy tatara. Tara, tatara. Cześć, jak łza z Olsztyna. To jest też konkretny argument. Córciu, wyjdź za mąż. Synu, ożeń się, żeby ci miał kto na stare lata tatara podać. I jeszcze zaglądam do państwa prawdziwych opowieści. Ta wstrząsająca. Pani Mira, Niechętna dość więzom wszelakim ja i ta sama ja, obłędnie bojąca się pająków, usłyszałam kiedyś od babuni: dziecko, może pomyśl, że jakby Tomek, mój ówczesny partner, wreszcie został twoim mężem, to miałby ci kto te pająki zabijać do końca życia. Taki argument, nic dodać, nic ująć. Babunia miała rację. Tomasz jest moim dobrym, kochającym mężem i te pająki... No dobra, to już zostawię opowieść o tym, co on z tymi pająkami robi. I jeszcze... Wracając do tego wątku, pojawił się taki wątek, żeby ktoś się tam ożenił czy wyszedł za mąż, bo przyjacielowi, fotografowi ślubnemu pomoże w zdobyciu pracy. Pan Krzysztof pisze: jestem fotografem ślubnym. Kiedy moja babcia dowiedziała się, że właśnie sam zamierzam wziąć ślub, powiedziała: a dobrze ci tak, teraz sam zobaczysz, do czego łapę przykładasz. Pozdrawiam, Krzysztof. Postscriptum dla słuchaczy Trójki: 15% rabatu. No to korzystać, proszę państwa, to korzystać. Na zakończenie, już nie związana z tym tematem piosenka, ale taka pewna nowoczesna wersja klasycznego utworu kabaretowego O wiośnie. Władysław Sikora i kabaret potem kiedyś zaśpiewali, że idzie sobie wiosna, a Grzegorz Halama tak ten utwór przerobił. Do usłyszenia. Switch off the light and close your eyes. Feel the energy inside. Chilibo, chilibo, chilibo. Mówi się, że prawdziwa sztuka obroni się sama. Fire!